تختی دی نشی بیا اسیر دخبل تقدیر صبر شراگیر صبر شراگیر صبر شراگیر تختی دی نشی بیا اسیر دخبل تقدیر صبر شراگیر صبر شراگیر صبر شراگیر دسلی بی غرور تختانا ما شم رقیبا کی بر جانا دسلی بی غرور تختانا ما شم رقیبا کی بر جانا ما شم رقیبا کی بر جانا څنګه کی وته بیا د خپل غرور په میری صبر شراګیر صبر شراګیر صبر شراګیر تختی دی نشی بیا اسیر د خپل تقدیر صبر شراګیر صبر شراګیر صبر شراګیر بخت نسکور شو مخد تور شو واسد تمام تمام دی زور شو بخت نسکور شو مخد تور شو واسد تمام تمام دی زور شو واسد تمام تمام دی زور شو نور نو وطلی دسیالانو لبیری صبر شراگیری صبر شراگیری صبر شراگیری تختی دی نشی بیا اسیر دخبل تقدیری صبر شراگیری صبر شراگیری صبر شراگیری چی موری ترجونا ووازفا دیوان شتونا چی موردان دیو ترجونا ووازفا دیوان شتونا ووازفا دیوان شتونا تدا نلی دا ترتا منو آغا پیری صبر شراگیری صبر شراگیری صبر شراگیری تختی دی نشی بیا اسیر د خپل تقدیر صبر شراگیری صبر شراگیری صبر شراگیری دریج دی اوس اله بدل شو چی واټو دریش دی او سلا بدل شو چی واټول تکل تکل شو چی واټول تکل تکل شو سوالو نا اوس کلچی تړلې په زنجیري صبر شراګيري صبر شراګيري صبر شراګيري تختی دی نشی بیا اسیر د خپل تقدیر صبر شراګيري صبر شراګيري صبر شراګيري صبر شراګيري صبر شراګيري